สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพ.ศ. 2549นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานมาอย่างหนักและต่อเนื่องยาวนานตลอดระยะเวลา60ปีเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเป็นที่พึ่งให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศดิฉันจึงใคร่ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักหนึ่งเรื่องซึ่งนำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยผู้บรรยายคือดร.สุเมธตันติเวชกุลณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในชื่อตอนว่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริขอเชิญติดตามรับฟังกันเลยนะคะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงครองราชมาถึงปีนี้คือปีพ.ศ. 2540เป็นปีที่52แล้วการครองราชของพระองค์ตลอดระยะเวลา50กว่าปีนั้นถือเป็นการครองราชที่ยาวนานที่สุดของพระมหากษัตริย์ในโลกนี้50ปีพวกเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรข้าราชการในแผ่นดินนี้ให้มีอายุราชการยืนนานเท่าใดก็จะไม่เกิน40ปีเพราะเริ่มต้นรับราชการอย่างเร็วที่สุดอายุ20แล้วเกษียณเมื่ออายุ60ก็เพียง40ปีเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองราชคือหมายความว่าได้ทรงทำราชการมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดกว่าผู้ใดในโลกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเป็นอัจฉริยะในทุกด้านความเป็นพระอัจฉริยะของพระองค์นี้พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากมายในการทูลเกล้าถวายนั้นพระองค์ทรงมีพระอารมณ์ขันคือครั้งแรกมีการทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์แล้วรับสั่งกับข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดว่าเวลานี้เป็นหมอยาแล้วผ่านไประยะหนึ่งมีการทูลเกล้าถวายทางด้านนิติศาสตร์มีรับสั่งว่าก่อนนั้นเป็นหมอยาตอนนี้เป็นหมอความแล้วนะผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งทูลเกล้าถวายทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับเรื่องดินรับสั่งว่านอกจากจะเป็นหมอยาหมอความแล้วยังเป็นหมอดินต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าถวายทางด้านดนตรีแล้วรับสั่งว่าเป็นครบหมอแล้วตอนนี้นอกจากจะเป็นหมอยาหมอความหมอดินแล้วยังเป็นหมอลำด้วยทุกคนคงจะเห็นว่าความมีพระอารมณ์ขันของพระองค์นั้นมีอยู่อย่างมากทีเดียวทรงพอพระทัยให้การทำงานทั้งหมดนั้นต้องทำด้วยความร่าเริงรับสั่งไว้อยู่สี่คำด้วยกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องทำด้วยความร่าเริงรื่นเริงคึกคักและคลึกครื้นเป็นบรรยากาศที่จะนำงานทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่ทำหน้าหมกมุ่นจึงไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยต้องมีความสนุกต้องมีความสนุกสนานในการทำงานต่างๆถ้ามีความเครียดหรือหมกมุ่น งานนั้นจะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าใดนักอันนี้ขอฝากไว้ทำอะไรต้องสนุกต้องชอบในสิ่งนั้นถ้าไม่ชอบขืนใจทำก็คงไปได้ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในรายละเอียดทุกๆเรื่องเวลาอ่านหนังสือจะพบโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการตามพระราชประสงค์โครงการตามพระราชดำริโครงการหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายคนคงจะถามว่าชื่อต่างๆนั้นหมายความว่าอย่างไรส่วนมากพอเห็นโครงการของเจ้านายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะกล่าวว่าเป็นโครงการหลวงจึงจะขอเน้นย้ำข้อนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเรียนให้ทราบเสียก่อนว่าคำต่างๆมีความหมายว่าอย่างไรโครงการหลวงนั้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่มีทางภาคเหนือกับชาวเขาเท่านั้นเพื่อให้ชาวเขางดปลูกฝิ่นลดการปลูกฝิ่นแล้วทดแทนด้วยการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ดำเนินแก่ชาวเขาเรียกว่าโครงการหลวงเพราะมีต้นกำเนิดจากการที่ชาวเขาถวายพระนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเจ้าพ่อหลวงยังจำได้เมื่อ20ปีก่อนโน้นได้เดินทางไปภาคเหนือได้ถามชาวเขาว่าหมูนี่เอามาจากไหนเขาก็ตอบว่าหมูหลวงในบ่อน้ำมีปลาปลานี้มาจากไหนก็บอกว่าปลาหลวงคืออะไรที่ได้รับจากทางราชการจะเติมคำว่าหลวงไว้ข้างท้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นโครงการหลวงนั้นจึงใช้เฉพาะโครงการทางภาคเหนือของชาวเขาเท่านั้นย้อนกลับมาดูประวัติศาสตร์โครงการแรกๆจะอยู่ในบริเวณ2จังหวัดนี้คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตอนแรกใช้คำว่าโครงการตามพระราชประสงค์อย่างโครงการหุบกระพงนี้เป็นโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ใช้คำว่าโครงการตามพระราชประสงค์ระยะหลังมีรับสั่งว่าใช้คำรุนแรงเหลือเกินเพราะว่าการที่พูดว่าโครงการตามพระราชประสงค์หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ต้องทำถวายนิยายว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ทุกคนกลัวกันไปหมดสมัยก่อนนี้เมื่อมีพระราชกระแสก็เริ่มทำกันใหญ่โตเป็นต้นต่อให้มีเรื่องเล่าขานกันมาว่าในการเสด็จครั้งหนึ่งพื้นที่มีความแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นวันที่เสด็จไปถึงพื้นที่นั้นมีต้นไม้แปลกๆขึ้นมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถคลาดสายพระเนตรไปได้แม้แต่น้อยขณะที่เราไม่มีการสังเกตอะไรได้รับสั่งกับพวกเราว่านี่ดูสิกล้วยที่นี่กล้วยพันแปลกนะกล้วยรับเสด็จรับสั่งอย่างนั้นและเราดูก็เห็นต้นกล้วยมีใบมีลูกเหมือนกับต้นกล้วยธรรมดารับสั่งอีกว่าดูเครือดูปลีออกอย่างไรเราก็ดูอีกปรากฏว่าออกกันคนละทิศเลยถ้าสังเกตดูปลีกล้วยจะต้องออกไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่จะออกไปในทิศทางเดียวกันคงเนื่องมาจากแสงแดดในเรื่องของกล้วยรับเสด็จนั้นออกทุกทิศเหนือใต้ออกตกเพราะว่าฝังไว้เมื่อวานนี้เองเพราะเมื่อเสด็จมาจะรับสั่งเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรไม่รู้จะทำอะไรจึงฝังกล้วยเป็นการใหญ่เรียกว่ากล้วยรับเสด็จส่วนที่เกี่ยวกับน้ำยังเคยมีเลยในท่อน้ำนี้ปล่อยน้ำเต็มซึ่งมีรับสั่งว่าน้ำรับเสด็จเพราะอะไรเพราะใต้รางน้ำที่ขุดไว้มีหญ้าเขียวขึ้นเต็มไปหมดถ้าน้ำเต็มอยู่ตลอดหญ้างอกไม่ได้หญ้าที่เขียวแบบนี้ แสดงว่าขึ้นมานานแล้วแล้วปล่อยน้ำทับลงไปและนี่คือความละเอียดอ่อนทรงสังเกตทุกๆอย่างระยะต่อมาก็มีโครงการตามพระราชดำริโครงการนี้ก็มีรับสั่งอีกว่ายังรุนแรงเกินไปและเมื่อปี2524เมื่อรัฐบาลของพนักท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตั้งสำนักงานกปร.ขึ้นมาตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีพระราชกระแสว่าขอให้ตั้งชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมพระองค์จึงทรงตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดูผิวเผินอาจไม่เข้าใจก็ได้แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของพระองค์เคยรับสั่งว่าไม่ต้องการเป็นเผด็จการเลยแม้แต่น้อยเมื่อมีพระราชกระแสหรือมีพระราชดำริใดๆเกิดขึ้นเราต้องกลับไปคิดเรานี้คือใครก็คือคนทำงานถวายจะเป็นราชการหน่วยงานองค์กรหรือใครก็แล้วแต่ต้องกลับไปพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่มีความเป็นไปได้หรือไม่คุ้มค่าอย่างไรหรือไม่พระองค์ได้รับสั่งแต่เบื้องต้นเลยว่าทรงเป็นที่ปรึกษาของชาติไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีมาสั่งการกับหน่วยราชการแต่ว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษาเมื่อรับสั่งหรือทรงเสนอแนะอะไรแล้วเป็นหน้าที่ของนักวิชาการผู้ที่มีบทบาททั้งหลายนั้นต้องไปพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วก็นำมากราบบังคมทูลได้ถ้าหากไม่เห็นด้วยถ้าได้มีโอกาสถวายงานจะเห็นได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนความเห็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเป็นอย่างไรโครงการต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาได้3ทางด้วยกันวิธีการที่1คือเป็นพระราชดำริของพระองค์เองพระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังจิตรลดาแต่เท่าที่สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเรื่องใดๆนั้นทรงประจักษ์ในทุกอย่างบางครั้งเครื่องมือในด้านเทคนิคยังตามไม่ทันเป็นต้นว่ามีพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นนานมาแล้วปรากฏว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาราคาหลายล้านบาทคำนวณว่าไต้ฝุ่นจะเข้าเมืองไทยแน่เข้ากรุงเทพแน่กรมอุตุก็ประกาศออกมาเลยว่าขอให้ทุกคนเตรียมตัวรับไต้ฝุ่นปรากฏว่าในระยะต่อมาเพียงเล็กน้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าไม่ต้องเตรียมตัวไม่เข้าแน่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาทำงานในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวิชาการแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประทับอยู่ในพระราชวังทรงไม่มีเครื่องมืออะไรแต่รับสั่งว่าไม่เข้าทุกคนรอคอยดูปรากฏว่าไต้ฝุ่นลูกนั้นเข้ามาถึงเวียดนามแล้วฉลับขึ้นเหนือเข้าประเทศจีนตายกันเป็นร้อยเป็นพันคนหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้พิมพ์เอกสารงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเขียนเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์มีความแรงลมมีจุดศูนย์กลางลมมีแรงลมไหลผ่านอาจจะเข้าแน่แต่บนนั้นมีสิ่งที่น่าสังเกตเพิ่มมาอีกสองอย่างด้วยกันคือดาวราศีสิงห์และที่รับสั่งในทีวีคือนางมณีเมฆขลาและรับสั่งว่านางมณีเมฆขลามาบอกฉันว่าไม่เข้าหรอกแต่ความจริงทรงนำศาสตร์สองศาสตร์คือข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับข้อมูลในเชิงโบราณซึ่งมีคุณค่าอยู่ด้วยเช่นกันถ้าเอาดาวเมืองในวันนั้นมาคำนวณปรากฏว่าไม่มีดาวเกี่ยวกับลมและน้ำเลยในดวงชะตาณวันนั้นทรงนำศาสตร์สองศาสตร์มารวมกันแล้วทรงตัดสินไปเลยปรากฏว่ากรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีคลื่น300ล้านคำนวณผิดไปเลยคือพายุไม่เข้าและยังรับสั่งเพิ่มเติมว่าจะมีเข้าอีกลูกหนึ่งพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ทรงติดตามมาตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกทีเดียวไล่มาเรื่อยๆไปสวัสดีท่านประธานาธิบดีของเวียดนามพอสวัสดีเสร็จมาอวยพรวันเกิดท่านสีหนุจากเขมรก็มาเข้าที่สัตหีบแต่กรมหลวงชุมพรมาไล่บอกไม่เอาไม่เอาเลยเข้าชุมพรไปเลยที่ชุมพรจึงมีพายุใหญ่เมื่อปีนั้นจะเห็นว่าการที่จะทำให้เราเกิดความจำคือเล่าสนุกแบบนี้ทำให้เราเห็นเส้นทางไต้ฝุ่นเวียดนามถึงเขมรเสร็จก็เข้าสัตหีบเสร็จเข้าชุมพรแต่ว่าแปลกมากก่อนที่จะเข้าชุมพรประมาณ 3-4 ชั่วโมงนั้นได้มีพระราชกระแสให้ตำรวจตะเวนชายแดนที่ค่ายนเรศวรขนของทั้งหมดไปไว้ที่ชุมพรเช่นข้าวสารกะปิน้ำปลาของบรรเทาทุกข์ทั้งหมดมาไว้ที่ชุมพรทุกคนก็งงว่าทรงมีพระราชบัญชาให้ขนไปทำไมไม่เห็นมีอะไรและจริงๆของนั้นพอไปถึงจัดระบบเสร็จก็ได้แจกพายุเข้าพอดีพระองค์ทรงเป็นนักคำนวณทรงมีพระปรีชาสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเป็นเลิศที่สุดนี่คือวิธีการทำงานเพราะฉะนั้น 1. จะเริ่มขึ้นจากพระองค์จะทรงเริ่มด้วยสาเหตุใดยากที่จะเดาอย่างเช่นรับสั่งว่าจะไปดูพื้นที่นั้นทางเหนือไกลลิบเลยแล้วเรารู้ว่าไม่เคยเสด็จไปที่นั่นแต่จะทรงอธิบายภูมิประเทศได้อย่างแจ้งชัดพอเราไปถึงที่นั่นเราต้องเชื่อเพราะพื้นที่แห้งแล้งจริงๆประชาชนประสบความทุกข์ยากนี่คือโครงการที่พระองค์ทรงเริ่มขึ้นเป็นเรื่องประการที่หนึ่งประการที่สองเป็นเรื่องของหน่วยราชการหน่วยราชการบางทีมีโครงการมีแผนงานที่สำคัญแต่ขาดงบประมาณเลยไม่มีโอกาสทำโครงการหรือแผนงานนั้นจึงขอพระราชทานซึ่งก็จะพระราชทานให้แต่ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดของโครงการนั้นเกิดขึ้นจากประชาชนเองคิดว่าในเมืองไทยของเรานั้นประมุขของประเทศเป็นผู้ได้รับจดหมายจากประชาชนมากที่สุดและได้รับการสนองตอบมากที่สุดตาสีตาสาตามีตามาเขียนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทั้งนั้นทุกวันนี้รับไปรษณีย์มากมายเรื่องการทำกินไม่ดีไม่มีน้ำบ้างคนที่เขียนมาขอยืมสตางค์ไปทำทุนก่อนก็มีทุกฉบับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณส่งให้แยกยาจดหมายมีปัญหาเรื่องอะไรก็ส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในเรื่องของการพัฒนาก็ส่งมายังสำนักงานของเราซึ่งจะส่งทีมงานไปดูบางครั้งโกหกก็มีเราก็จับได้ว่าแกล้งส่งข่าวมาเฉยๆอย่างนั้นก็มีหลังจากที่เห็นว่าเขาประสบทุกข์ยากจริงๆก็ประมวลเรื่องทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวายขึ้นไปซึ่งก็จัดพระราชทานแนวพระราชดำริว่าควรจะพัฒนาตรงนั้นอย่างไรจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติเลยส่วนมากจะเสด็จไปณที่นั้นด้วยพระองค์เองในยุคนี้คงเคยได้ยินคำที่เราอ้างอิงจากอารยธรรมตะวันตกว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ต้องมีการโลกาภิวัตน์คือทำอะไรจะต้องมีประชาพิจารณ์ทำอะไรต้องถามประชาชนเห็นภาพในทีวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากรถพระที่นั่งไปหาประชาชนและประทับอยู่กับพื้นกลางถนนกลางเลนกลางโคลนคันนาท่อนไม้ประชาชนนั่งอย่างไรจะประทับอยู่อย่างนั้น ทรงทำอะไรรู้กันหรือไม่ทรงทำประชาพิจารณ์เมื่อประทับแล้วและประชาชนนั่งล้อมรอบพระองค์จะทรงหยิบแผนที่ขึ้นมาและรับสั่งถึงปัญหาของประชาชนเหล่านั้นจะทรงหาหนทางแก้ไขแต่เมื่อทำอย่างนี้แล้วปรากฏว่าคนกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์นั้นมีมากกว่าจะทรงจัดการพูดคุยก่อนเลยว่าคนที่ได้ประโยชน์นี้จะช่วยเหลือคนที่ไม่ได้ประโยชน์อย่างไรคนที่ไม่ได้ประโยชน์คือใครเช่นบังเอิญที่ดินของเขาถูกน้ำท่วมในกรณีของการทำเขื่อนซึ่งคนที่ได้รับน้ำเต็มที่นั้นจะต้องไปเจือจุนผลประโยชน์ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ผลกระทบอย่างไรเจรจาสำเร็จแล้วประชาพิจารณ์ยังไม่จบยังไม่ครบองค์กรเมื่อประชาชนตกลงกันได้ก็จะทรงเหลียวกลับมาที่ฝ่ายราชการรับสั่งกับฝ่ายราชการว่าประชาชนต้องการอย่างนี้แล้วทางราชการพร้อมที่จะดำเนินการหรือไม่เมื่อฝ่ายราชการบอกว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วก็จะทรงเหลียวกลับมาที่สำนักงานของเราอันนี้จะมีคำที่สองที่ตามมาที่เรามักชอบพูดกันคือวิสัยทัศน์จะทรงวาดภาพรวมทั้งหมดเลยบางทีรับสั่งว่าอ่างนี้จะส่งน้ำไปอย่างไรอันเป็นลักษณะของงานที่จะทำในพื้นที่แต่ทรงเหลียวกลับมาที่สำนักงานของเราอีกซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานทั้งหมดจะทรงวาดภาพให้ดูว่าพื้นที่ทั้งหมดคือพื้นที่ทั้งภูมิประเทศทั้งคนทั้งหมดนั้นสุดท้าย10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไรมีพระราชประสงค์จะให้เห็นเป็นอย่างไรซึ่งจะทรงมีพระวิจารณญาณที่กว้างไกลเรื่องทั้งหมดปัญหาของบ้านเมืองต่างๆมีพระราชดำริมาก่อนเป็นเวลา10ปีก่อนที่แผนของชาติหรือรัฐบาลจะนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกิจกรรมของรัฐบาลซึ่งทรงนำไปก่อนแล้วประมาณ40ปีเป็นอย่างน้อยอีกคำหนึ่งที่มักจะพูดกันคือคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแปลว่าอะไรก็ไม่รู้พัฒนาที่ยั่งยืนบางทีมีชาวบ้านถามอย่างนั้นเช่นกันอยากอธิบายตัวอย่างง่ายๆคือการทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นมีใช้อย่างไม่รู้จักหมดคือมีแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเราตัดต้นไม้ไปต้นหนึ่งก็มีต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการทดแทนกันตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการสมดุลระหว่างสิ่งของกับตัวตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำเนินการเรื่องนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นได้ว่าทรงมองภาพรวมทั้งหมดเลยว่าลักษณะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อ10กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านเสรีตอนนี้หมู่บ้านเสรีน้ำไม่ท่วมแล้วแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งท่วมอยู่ถึง2เดือนวันนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพร้อมนักวิชาการที่เป็นด็อกเตอร์23คนได้กราบบังคมทูลแผนที่จะแก้ไขคือคิดที่จะเอาน้ำออกจากบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าจะทำอย่างไรที่จะเอาน้ำออกทะเลได้เร็วที่สุดนักวิชาการกราบบังคมทูลว่าต้องขุดคลองซึ่งใช้เงินประมาณ200ล้านต้องขุดคลองกว้าง100เมตรลึก4เมตรระยะทางยาวหลาย10กิโลเมตรพอน้ำเหนือบ่ามาเอาออกทะเลไปเลยมีรับสั่งว่าจะต้องใช้เงินไปเท่าไหร่200ล้านสงสัยจะไม่ไหวและได้ตรัสถามอีกว่าคลองนี้ใช้ปีละกี่วันซึ่งได้กราบบังคมทูลกันว่าปีละประมาณสัก14-16วันคือในตอนช่วงน้ำเหนือมาเท่านั้นแล้วไหลลงทะเล ตรัสถามถึงช่วงเวลาที่เหลือได้กราบบังคมทูลกันว่าปล่อยเป็นคลองแห้งๆรับสั่งว่าไม่พอหรอกคลองกว้าง100เมตรฉันต้องการคลองกว้าง1กิโลเมตรอีก10เท่าต้องใช้เงิน 2,000 ล้านขนาด100เมตรยังรับสั่งว่าแพงแต่มีพระราชประสงค์ให้มีขนาดกว้าง1กิโลเมตรทรงสยบความยากบนความง่ายทรงมองอะไรเป็นเรื่องง่ายหมดรับสั่งว่านักวิชาการพอนึกถึงคลองก็ต้องขุดกันไปตลอดคลองนี้เรามีอยู่แล้วแต่ใช้ปีหนึ่งไม่ถึง20วันทำไมจะต้องขุดด้วยคลองนั้นกว้าง1กิโลเมตรเสียเงินอย่างมาก60ล้านเท่านั้นเองทุกคนก็งงไปหมดเมียรับสั่งให้ทำคันถนนเสมอกันห่างกัน1กิโลเมตรขนานกันไปเรื่อยๆตรงกลางนั้นเก็บเป็นพื้นที่สีเขียวไว้ถึงหน้าน้ำมาก็ให้ไหลไประหว่างถนนนี้เรียกว่าคลองลอยฟ้าหรือคลองบนดินถ้าไม่ใช่หน้าน้ำก็มาปลูกข้าวปลูกอะไรไปก็ได้แม้กระทั่งหน้าน้ำข้าวอยู่ใต้น้ำ20วันได้ไม่ตายแต่ถ้าเกินกว่านั้นอาจจะตายเห็นไหมว่าทรงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยนำของง่ายไปแก้ปัญหาของยากซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งมีรับสั่งว่าวันนี้เราไปเล่นสนุกกันดีกว่าเอาอธรรมสู้กับอธรรมมีรับสั่งว่าเดี๋ยวไปถึงก็จะรู้เองพอไปถึงเหม็นเน่ากลิ่นคลุ้งไปหมดเลยเหม็นจริงๆเพราะบึงมักกะสันไม่ใช่น้ำแต่เป็นส้วมไม่ต่างกับคนที่วงจรชีวิตไม่ครบเพราะฉะนั้นจึงรับสั่งว่าเอาอธรรมสู้กับอธรรมน้ำเน่าคืออธรรมผักตบชวาแน่นขนาดไปหมดก็คืออธรรมเอาสองตัวนี้มาสู้กันไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเอาสิ่งที่ไม่ต้องการสองอย่างนี้มาสู้กันโดยใช้การจัดการเข้าไปการจัดการนี้คือการนำผักตบชวาขึ้นมาใช้ให้เป็นระบบโดยแบ่งเป็นแถวเป็นแนวน้ำจากหัวมุมปลายถนนพญาไทค่อยๆไหลผ่านมาผ่านแนวผักตบชวาผักตบชวานี้มีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดมากทรงค้นพบว่ามีขีดความสามารถในการดูดซึมซับเอาโลหะหนักซึ่งเป็นต้นตอของการเน่าเหม็นของน้ำนี้ได้และสามารถผลิตออกซิเจนลงในน้ำได้ด้วยไหลผ่านเป็นแนวผลปรากฏว่าในตอนต้นยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมีแต่เชื้อโรคพอตอนท้ายมีปลามีผักกระเฉดผักปุ้งขึ้นมานำน้ำมาวัดออกซิเจนเป็นที่น่าประหลาดใจมากเป็นน้ำที่สะอาดโดยไม่ต้องใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียก็ใช้ได้นอกจากนี้บริเวณการรถไฟปลาที่จับมาให้ดูเขียวมันย่องเลยเหมือนสีน้ำมันเครื่องรถไฟเพราะตรงนั้นเป็นที่ซ่อมรถไฟพอซ่อมเสร็จก็เทน้ำมันลงไปปลาก็กินน้ำมันไปบ้างปลาจากบึงมักกะสันจึงไม่ต้องใช้น้ำมันทอดเพราะมีน้ำมันเหลืออยู่ในตัวเหลือเฟือเชื่อหรือไม่ว่าตอนที่ทำโครงการนี้ช้อนเอาน้ำมันเครื่องที่การรถไฟทิ้งแล้วนำมาทำการบำบัดกรองขึ้นมาใหม่และนำไปขายได้เงิน 200,000 บาทคือทำให้สะอาดหรือรีไซเคิลนำกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งได้เงินตั้ง 200,000ให้คิดดูปริมาณจะมากแค่ไหนแต่ตอนนี้สะอาดดีแล้วนี่คือวิธีการนำอธรรมสู้กับอธรรมทรงมองลึกไปกว่านั้นอีกโดยมีรับสั่งต่อว่าผักตบชวานี้ทุก42วันจะเพิ่ม3เท่าตัวซึ่งน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเต็มบึงต้องเอาไปทิ้งปัญหาคือทิ้งที่ไหนอย่างที่บอกเอาไว้แต่ต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการที่ทรงคิดค้นจะไม่ให้เสียอะไรแม้กระทั่งนิดเดียว ที่ได้รับสั่งไว้ว่าขาดทุนคือกำไรอย่างน้อยการจัดการในปัจจุบันต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างให้ทำกำไรให้ได้ทุก42วันนำผักตบชวาเศษ1ส่วน3นั้นไปใส่บ่อไว้เอาหัวเชื้อใส่ทำเป็นปุ๋ยหมักและนำมาใส่ถุงไว้คนจนที่อยู่รอบๆบึงนั้นไม่ต้องไล่ออกแต่แสดงให้เขาเห็นประโยชน์จากบึงอันนี้เขาจะได้รักบึงนั้นพอผักกระเฉดผักบุ้งปล่อยปลูกเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยเขาก็เก็บมาขายได้เงินทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นราคามีผักกระเฉดมีปลาย่อมจะมีเงินอีกรอบๆบึงต้นสโหน่พอออกดอกชาวบ้านเขาก็เก็บขึ้นมาเอาจากสิ่งที่ไม่น่าเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ในรูปของเงินทองเขาก็จะเกิดความรักเราก็เข้าไปแนะนำวิธีการดูแลรักษาเพื่อให้สภาพเช่นนั้นดำรงอยู่ต่อไปนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเกี่ยวกับการเอาอธรรมสู้อธรรมทรงนำทฤษฎีที่ง่ายๆมาปฏิบัติหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของย่าแฝดมาบ้างปรากฏว่ามีฝรั่งคนหนึ่งจากธนาคารโลกสนใจเรื่องย่าแฝดเอาเอกสารเล่มเล็กๆมาให้ก่อนเสด็จแปลพระราชฐานไปพระราชวังไกลกังบนซึ่งเห็นว่าน่าสนใจจึงได้ทูลเกล้าถวายขึ้นไปประมาณ2เดือนวันหนึ่งเสด็จลงและรับสั่งว่าหญ้านี้เป็นหญ้ามหัศจรรย์หญ้าแฝกตามปกติที่เรารู้จักคือเอาใบมามุงหลังคาอย่างอื่นก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรประการแรกเรื่องหญ้าแฝกหญ้าแฝกกับหญ้าอะไรต่างๆที่เห็นอยู่ยากที่จะเห็นสภาพแตกต่างจึงรับสั่งให้นำหญ้าแฝกมาทดลองใช้ประโยชน์วันนั้นอยู่ที่ค่ายพระราม6อาศัยง่ายเขาว่าเมื่อทรงมีรับสั่งจึงให้ตำรวจตะเวนชายแดนหาหญ้าแฝดไปขุดหญ้าแฝดมาเพราะทรงมีพระราชกระแสให้ดำเนินการทดสอบเรื่องนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงพอมาถึงปรากฏว่าเป็นหญ้าแฝดที่มัดเป็นตับสำหรับมุงหลังคาเลยบอกต้องการต้นคนก็งงว่าเอาต้นหญ้ามาทำไมหญ้าแฝกนี้เป็นหญ้ามหัศจรรย์มากคือ 1. ไม่เป็นวัชพืชวัชพืชหมายถึงปลูกแล้วกระจายแบบหญ้าคาแต่หญ้าแฝกปลูกตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นลงทางลึกอย่างเดียวจะขยายออกบ้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเองเคยเจอหญ้าแฝกที่อินเดียมีอายุถึงร้อยปีแนวเดียวขึ้นอยู่ตรงนั้นทดแทนกันเรื่อยๆรากตึกยาวถึง5เมตรหมายความว่าเอาไปวางไว้ที่ริมระเบียงหอประชุมชั้น2รากยาวจรดพื้นและแน่นไปหมดรับสั่งว่าเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตเมื่อเอารากหญ้าแฝกไปส่องดูเป็นปล้องเหมือนหลอดกาแฟแต่จิ๋วมากมองด้วยสายตาไม่เห็นแนวรากหญ้าแฝกจะฝังลงไปลึกๆแล้วก็สานเป็นกำแพงประโยชน์อันแรกที่เกิดขึ้นคือป้องกันการพังทลายของดินได้อย่างมหาศาลในบ้านเมืองของเราตัดไม้ทำลายป่ามากในพื้นที่สูงโดยที่ภูเขาต้องทำเกษตรแบบขั้นบันไดเมื่อนำหญ้าแฝกไปปลูกเป็นแนวพอดินพังทลายลงมาเจอแนวหญ้าแฝกซึ่งแข็งแรงมากเพราะรากอย่างลึกลงไปถึง 3-5 เมตรดินก็จะพอกเป็นชั้นขึ้นมาโดยปกติเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยลงแรงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมากเครื่องจักรกลก็ไม่ต้องใช้และใบหญ้าแฝกยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกใช้คลุมดินปลูกพืชก็ได้บางแห่งไม่มีฟางไม่มีใบไม้แห้งเอาหญ้าแฝกมามุงหลังคาได้เอาคลุมดินได้และเวลาหน้าฝนรากหญ้าแฝกที่มีปล้องเหมือนหลอดกาแฟนั้นสามารถอุ้มน้ำไว้ได้และจะเก็บความชื้นนี้ไว้เมื่อถึงหน้าแล้ง ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นได้อาศัยความชุ่มชื้นที่เกิดจากรากหญ้าแฝกได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม้ผลบางอย่างนั้นเราก็ปลูกหญ้าแฝกไว้รอบๆทรงมีรับสั่งว่าให้ปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลมเพื่อให้ดักดินที่ไหลจากที่สูงให้มาสะสมตามโคนต้นได้และยังได้อุ้มต้นไม้นั้นยามหน้าแล้งด้วยจากหญ้าที่ไม่เคยสนใจหญ้าที่เราใช้กันมีทั่วไปตามหัวไร่ปลายนานั้นเวลานี้ได้ขยายผลไปอย่างมากมายทีเดียวต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาใต้บางแห่งปลูกเป็นรั้วบ้านเลยขึ้นแน่นไปหมดเวลานี้มีชาวมาเลเซียได้ทดลองนำไปใช้ปลูกรอบๆแปลงนาปลูกให้ทีหนูและงูไม่เข้าไปในนาเลยเพราะใบคมคล้ายหญ้าคาซึ่งบาดตัวงูกับหนูที่จะเข้าไปกินข้าวผลประโยชน์อย่างมหาศาลจึงเรียกว่าหญ้ามหัศจรรย์อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าคือทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่เป็นนักประดิษฐ์มีพระราชกระแสว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์มีความสนพระทัยและชอบประดิษฐ์มากทรงต่อเรือต่ออะไรหลายอย่างบางทีต่อกล่องที่พวกเราซื้อของนอกนะกล่องใหญ่กล่องเล็กด้วยกันทรงต่อได้และมีอีกเรื่องสนุกมากทรงต่อเรือรบศรีอยุธยาย่อมาเหลือสเกลเพียง1:50ภูมิพระทัยมากทูลสมเด็จพระราชชนนีว่ารักมากต่อเหมือนที่สุดทรงใช้เวลาต่อนานมากฝีมือละเอียดวันดีคืนดีสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งว่าจะเอาเรือไปแล้วจะเอาเรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อนี้ไปพระทัยนี้วูบเลยคล้ายๆกับว่าของที่เราต่อมาของเล่นต่อเรือต่อเรือบินเมื่อเสร็จแล้วภูมิใจมากสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งว่าต้องไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมขอเรือลำนี้ไปประมูลเพื่อเอาเงินทำการกุศลทรงถูกศึกมาซึ่งทรงยอมแต่ทรงมีรับสั่งว่าประมูลได้เท่าไหร่นั้นคนทำได้ 10%ซึ่งรับสั่งเล่าว่ารู้สึกจะประมูลได้ทั้งหมด 60,000 บาททรงได้รับมา600บาทเป็นเงินก้อนแรกที่ทรงได้มาเลยมาซื้อกล้องถ่ายรูปอันแรกจะเห็นได้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ทรงได้มาสมัยเด็กๆพระราชชนนีทรงฝึกให้ทรงทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ทรงถูกปลูกฝังมาโดยสมเด็จพระราชชนนีและสิ่งที่น่าประหลาดได้เกิดขึ้นคือเมื่อวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนั้นเรือลำนั้นได้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งคนที่ประมูลได้นั้นได้นำกลับมาทูลเกล้าถวายคืนแปลกประหลาดมากหลังจากที่เป็นเวลากี่สิบปีไม่รู้บุญกุศลนั้นได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งได้รับสั่งว่าประเทศของเราที่อยู่รอดมาได้นั้นเพราะประชาชนของเรานั้นยังให้กันอยู่เป็นพระราชดำรัสสั้นๆและอยากฝากในที่นี้เราควรที่จะให้กับสังคมให้เป็นนิสัยไม่ใช่ว่าจะรับแต่อย่างเดียวเห็นแก่ได้อย่างเดียวตลอดชีวิตก็คงไม่ได้เพราะสังคมไทยของเรานั้นอยู่ได้เพราะการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้หมดทุกอย่างกับประสงค์นิกรและชาติบ้านเมืองตอนสมัยที่ยังทรงพระเยาว์ได้รับสั่งให้พวกเราฟังว่าทรงรับพ็อกเก็ตมันนี่อาทิตย์ละครั้งสมเด็จพระราชชนนีทรงตั้งกระป๋องไว้กลางที่ประทับรับสั่งเรียกว่ากระป๋องคนจนทั้งสามพระองค์ทรงได้รับพ็อกเก็ตมันนี่เท่ากันเมื่อทำกิจกรรมใดมีกำไรก็ต้องหยอดไว้ 10% รับสั่งว่าโดนเก็บภาษี มีใครบ้างที่พ่อแม่ให้เงินแล้วโดนเก็บภาษีพอสิ้นเดือนได้เท่าไหร่นั้นสมเด็จพระราชชนนีทรงประชุมทั้งสามพระองค์ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรโรงเรียนตาบอดเด็กกำพร้าหรือไม่ก็ทำกิจกรรมเพื่อคนยากคนจนเห็นได้ว่าทรงถูกฝึกมาอย่างนั้นกลับมาเรื่องสิ่งประดิษฐ์ทรงสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองเรือบดเรือแข่งทรงสร้างด้วยพระองค์เองรับสั่งว่าตอกนิ้วจนแตกหมดเลยทรงเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วเมื่อมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียซึ่งต้องใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เงินเป็นพันล้านทรงคิดว่าในระบบเล็กๆนี้อย่างในโรงเรียนในร้านค้าในสถานประกอบการโรงงานในชุมชนควรมีเครื่องที่ช่วยตัวเองไปพลางๆก่อนซึ่งได้ทรงคิดขึ้นมาเรียกว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาปัญหาสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียก็คือว่าทำอย่างไรให้มีออกซิเจนลงไปอยู่ในน้ำให้มากที่สุดเมื่อมีออกซิเจนถึงขนาดแล้วน้ำก็จะทุเลาความเน่าเหม็นกลับคืนสู่ความสะอาดทรงได้แนวพระราชดำรินี้มาจากหลุกน้ำไหลมาจากลำธารนั้นบนเขาเขาทำเป็นวงกลมเหมือนล้อเกวียนและทำเป็นกระบวยตักน้ำพอกระแสน้ำไหลมาโดนกระบวยจะหมุนตักน้ำซึ่งจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยๆจึงทรงนำเอาแนวความคิดนั้นมาแต่ทำให้มันดีขึ้นปรากฏว่าน้ำสะอาดขึ้นได้รับความสำเร็จอย่างมากเลยวิธีการง่ายๆของกังหันน้ำใช้พัฒนาคือเอาทุ่นลอยสองตัวขึ้นวางประกบกันแล้วมีกังหันที่เหมือนชิงช้าสวรรค์ทำให้ยาวๆหน่อยตักน้ำขึ้นมาแล้วเทโปรยลงมาระหว่างที่น้ำมันโปรยลงมาก็จะผสมเอาออกซิเจนเข้าไปด้วยซึ่งได้ส่งออกแบบคิดค้นมาถึง 7-8 แบบด้วยกันมีทั้งฉีดมีทั้งฟองฟูดๆเอาท่อฝังก้นบ่อแล้วปล่อยมาเหมือนให้ออกซิเจนเลี้ยงปลาปรากฏว่าได้นำมาใช้กันอย่างกว้างขวางมีนักวิชาการคอยติดตามผลซึ่งได้ทูลกล่าวว่าสมควรจะจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติโดยเฉพาะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกเลยที่ทรงคิดค้นเครื่องบำบัดน้ำเสียนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่าไปขึ้นทะเบียนขอจดสิทธิบัตรสิทธิบัตรนี้ไม่ใช่สิทธิบัตรของประเทศไทยแต่เป็นสิทธิบัตรสากลต้องทำเรื่องเสนอแผนเสนอแปลนเพื่อไปตรวจสอบที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นศูนย์กลางของการให้สิทธิบัตรทางด้านนี้ของที่จะได้รับสิทธิบัตรต้องไม่เหมือนกับใครทั้งสิ้นที่เคยคิดขึ้นมาก่อนจะต้องดีกว่าและได้ผลกว่าของที่คิดมาแล้วฝรั่งเขาก็คิดค้นทำนองเดียวกัน8เครื่องเช่นของสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียฝรั่งเศสของพระองค์นี้เป็นอันดับที่9ปรากฏว่าคณะกรรมการลงมติว่าเครื่องบำบัดน้ำเสียของพระองค์นั้นเรียบง่ายใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงกว่า8แบบที่คนคิดกันขึ้นมาจึงได้ทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรให้และใครจะนำไปลอกเลียนไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องเพลงดูง่ายๆดนตรีนี้ออสเตรียจารึกพระนามาภิไธยของพระองค์เลยว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นคนเอเชียคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้ทรงใช้ดนตรีในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาที่ประเทศกำลังสงบจะพระราชทานเพลงที่สบายๆออกมาแต่พอถึงมีการสู้รบกันภายในประเทศเพลงเราสู้บ้านเราเราใจให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองอย่างเพลงรักพระองค์จะพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่รักโรแมนติกอย่างที่พวกเราชอบฟังกันอยู่แต่รักทะเลรักสายลมรักต้นไม้ ม้แต่เพลงก็ทรงนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาจึงเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงงานในท้ายสุดนี้นอกจากเรื่องราวต่างๆที่ได้เล่ามาแล้วณวันนี้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศ 2,000 กว่าโครงการเขาพูดแบบภาษาชาวบ้านมาจากบุคคลคนเดียวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดทฤษฎีรูปแบบต่างๆอย่างมากมายที่เล่ากันมาวันนี้ทั้งหมดเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยก่อนจะจบท้ายนี้ขอเล่าเรื่องมูลนิธิชัยพัฒนาวันหนึ่งที่สกลนครทรงมีรับสั่งว่าราชการนั้นไม่ได้คิดวันนี้แล้วทำวันนี้ได้จะต้องวางฎีกากว่าจะเบิกเงินทองได้ต้องใช้ระยะเวลามีพระราชประสงค์ที่จะมีระบบที่คิดวันนี้และทำเดี๋ยวนี้ได้เลยซึ่งรับสั่งว่าถ้าทำแบบปกติไม่ได้ก็ทำแบบโง่กันเลยดีกว่าเราก็สงสัยทำแบบโง่ทำอย่างไรก็รับสั่งต่อว่าเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันน่ะทำแบบโง่เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะไปที่ทำ NGO อ่านว่าโง่ไม่ใช่หรือส่งล้อให้เกิดอารมณ์ขันขึ้นมาคือองค์กรเอกชนนั่นเองจึงได้มีพระราชกระแสให้จัดตั้งมูลนิธิชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาเพราะว่าเรื่องการพัฒนาประเทศเพื่อขจัดความทุกข์ยากนั้นเป็นเหมือนการทำสงครามทำสงครามเพื่อนำไปสู่ชัยชนะและได้ทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเครื่องหมายนี้ประกอบด้วย4อย่างด้วยกันคือพระแสงขันชัยสีคือกระบี่เรียกว่าพระขันประจำพระองค์คล้ายเป็นจอมทัพนำไปจะทรงออกรบคนเดียวไม่ได้ก็จะต้องมีเราทั้งหมดข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารประสบนิกรทั่วไปตามพระองค์ไปด้วยเพื่อให้เกิดผลไปสู่ความมั่นคงของประเทศเครื่องหมายที่สองคือธงกระบี่ทุดเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการต่อสู้เพื่อป้องกันอาณาประชาราษฎรและพระราชอาณาจักรให้พ้นพยันตรายเครื่องหมายที่สามคือดอกบัวซึ่งหมายถึงความสงบร่มเย็นศักดิ์ศรีความสงบสันติสุขและสังหลังน้ำหมายถึงความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีอันหมายถึงน้ำที่จะสร้างความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นเป็นสุขนี้คือเครื่องหมายของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เป็นมูลนิธิแห่งแรกที่ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เองตามปกติจะมีมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์พระบรมราชานุเคราะห์แต่นี่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกเองทรงมีรับสั่งว่ามีพระราชประสงค์ที่จะบริหารด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารและตัวเองคือดร.สุเมธได้ทรงมีพระราชกระแสแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการเพราะฉะนั้นเวลานี้คิดเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ได้เลยเงินทองหลั่งไหลมาทุกวัน50บาทก็มีล้านหนึ่งก็มีหลายล้านก็มีมาทุกวันและยังมีบริจาคมาจากองค์กรต่างๆตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าแม้กระทั่งจากชาวต่างชาติจะเห็นได้ว่าทรงทุ่มเททุกอย่างให้กับสังคมและได้ทรงสั่งสอนสังคมให้ทำอะไรหลายๆอย่างทรงเข้าใจลึกซึ้งก็อดที่จะพูดถึงการเมืองไม่ได้แม้เด็กนักเรียนนักศึกษาก็ต้องรู้การเมืองขั้นพื้นฐานไว้ด้วยวันหนึ่งเสด็จมาทรงงานตอน 5-6 โมงเย็น มีพระราชอาจตั้งไว้ให้ประทับแต่ไม่เคยประทับทรงมีรับสั่งว่าจะนั่งทำงานกันประทับบนพื้นธรรมดาสะดวกดีวางแผนที่ได้กว้างขวางซึ่งพวกเราก็ต้องล้อมวงกันอยู่อย่างนี้นั่งพับเพียบถวายงานในวันนั้นทรงผินพระพักไปที่พระราชอาจรับสั่งว่าทำไมในหลวงจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ทั้งที่หน้าที่ก็ไม่ใช่ทรงมีรับสั่งต่อประโยคต่อไปนี้จำไว้ให้ดีมีเพียง3ประโยคแสดงให้เห็นว่าทรงเข้าใจถึงสังคมในด้านการเมืองประชาธิปไตยของบ้านเมืองอย่างแจ่มชัดทีเดียวรับสั่งว่าพระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อยต้องลำบากทุกวันนี้เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่เมื่อประชาชนยากจนแล้วอิสรภาพเสรีภาพเขาจึงไม่มีและเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพเขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงต่อสู้อยู่ทุกวันนี้เพื่อขจัดความยากจนนั้นจุดหมายปลายทางไม่เพียงแต่ให้ประชาชนมีอยู่มีกินเท่านั้นแต่ให้ประชาชนนั้นได้มีอิสระและเสรีภาพเพื่อจะได้ไปลงเลือกตั้งโดยไม่ต้องพะวงอยู่ว่าเขาจะแจกเท่าไรสามารถตัดสินด้วยตัวเองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเห็นได้ชัดเจนว่าทรงมองออกไปไกลถึงขนาดนั้นสุดท้ายก่อนจะจบนั้นก็ขอฝาก3คำที่จะต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งคนฟังคงจำได้แต่ปฏิบัติกันน้อยมากขอให้เราดำรงชีวิตด้วยคำ3คำคือรู้รักสามัคคีหลายคนยังเขียนไม่ถูกด้วยซ้ำไปเขียนติดกันหมดก็มีบางคนเขียน2คำคือรู้รักสามัคคีแต่แท้จริงคำนี้เรียกง่ายมากประกอบด้วยคำ3คำด้วยกันคือก่อนจะทำอะไรในชีวิตแม้กระทั่งการเรียนขอเริ่มด้วยคำแรกก่อนคือต้องรู้เวลานี้บ้านเมืองสับสนทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ทั่วไปเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเลยไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มสิ่งที่รู้ใหม่รู้ปัญหานี้คืออะไรรู้ทางออกคืออะไรแต่ถ้ารู้แล้วเฉยไม่มีการกระทำเลยไม่มีคำว่ารักเลยรักนั้นคือความปรารถนาความเมตตาที่จะทำให้สังคมดีขึ้นหากไม่ช่วยเหลือสังคมก็เปล่าประโยชน์เท่ากับตำราเล่มหนึ่งเก็บกับตัวไว้ไม่นำไปใช้ต้องมีความรักความปรารถนาผลักดันให้เราทำไปด้วยให้เรานำความรู้ออกมาใช้และคำที่3ตามมาพึงสังวรว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ต้องรวมเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าจะได้เป็นพลังรู้รักสามัคคีทั้ง3คำตามความหมายที่ได้อธิบายมานี้จะเข้ามาประกอบกันเพื่อเป็นพลังนำสถาบันนี้และประเทศชาติของเราก้าวหน้าไปสู่ความเจริญต่อไป